قرآن مختار مولود کو دشیخ القرآن مولانا نور الحق سے دا دورہ تفسیر القرآن دا 72 نمبر 61 شبہ مقام رستم محلہ عجیبہ جامع مسجد کی 31/8/2009 کی شعر ددید ملاوی دو پتہ ایک ساتھ اشاوتی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 کل چې ملک ټول خلق متفق شو په مسله نو عالم باندې اجرت پرز دے نه په بل ځای ته دي چې هغه ځای ته مسله وای او رسېږي. یو علاقه کې تا کار وکړو جماعتونه دی وخل خپه ګن تعداد ځای بدل کا بل ځای ته تشکیل کا الته مرګري تیار کا. یو ځای کې د خلکو عقائد مکمل شو 100% نہ تو بل زیت لڑش دا سے زیت لڑش چلتے کار نہیں شیوی خا والذین جرو فی اللہ آ کسان چجرت کڑے د پار دا اللہ من بعد ما ظلم رستو د دینا چ پدی ظلم شوی دے لنو بو انہم فی دنیا حسنا خام خا زیب ور کو دیلا دنیا کے خیستا. حضرت عمر فاروق چبا مہاجر تا حق ورکو نو ارتبیوی اللہ دے پکی تعالی برکت واجئی داستا آغا حق دے چھے اللہ اے تاسو سرا وعدہ کردی دا او اخرت کی چھے تاسو لسکے خود دلی دی آغا ددی نگور دی او دا آیت بے وطا تلاوت کاو خوا. اللہ فرمائے لنو بوی انہم فی دنیا حسنا خام خازے بورکو دیتا پا دنیا کی خیستا والاجر الاخرت اکبر خام خا ثواب دا آخرت اکبر ڈھیر لوئے دے لو کانو عالمون ارمان کدی پوئے دے. اللہ فرمائے الذین صبروا علی ربہم یتوکلون دی آگا کسان دے چھ صبر کرے دے علامہ آزو فی سبیل اللہ پاگا تکالی پوچھ دا اللہ لار کی دیتا رسید لی الذین صبروا داغ کسان دے چھ صبر کرے دے علی ربہم یتوکلون او پخپل ربان دے زان سپاری. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پدی آیت کریمہ کے ماں تا تدا تعلیم را گئی چت دیو مسئلے نہ خبر نے متپو سکا. امام بخاری یو حدیث راخلی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہے امام کڑے ہو نماز خطن منزے مخ کے ورکو مانز کے بقرہ آل عمران مکمل الستو نو خلق راغ نبی علیہ السلام تے رپورٹ کو نو نبی علیہ السلام و تو منس کا وا خو لن کوا منس کوا خو لن کوا صحابی دا پیغمبر خبر امن اللہ زمن رونا اہل حدیث حضرات وہی چ سوک تقلید کی اغا مشرک دے اودا ددی ظلم دے یودی اہل حدیث مونگ ٹول اہل حدیث و اللہ دے مونگ صحیح اہل حدیث کی یو نم دے دا اہل حدیث زکا اہل وہی تابے دار تھا اس کتا اہل حدیث آو نو تا دا گرہ و رکھ رہنے دا چتو دا اہل حدیث ماں نہ نہ مرا اہل وہی تابے دار تھا اہل وئی تابے دار تھا اس کے ستا ستا دا ہوئیم چھے دے اہل حدیثو کے اوڈا لرا نن پیدا دا آگے توی غیر مقلدین داغی آغا گن اللہ ددیو کتاب دے حدیت المہدی وحید الزمان داغی مصنف دے دا مولانا نیلویس شہید نے چاہتا پوسکو دا سرگودے او عالم دے وتوی جی د غیر مقلدینو تعریف سے دے ناغ وتوی غیر مقلد آزاد سڑی توئی چه دا عالم بالحدیث مجتہد او دا فقیح دا تفہیم نہ بغیر د خپل نہ رسیدن کی ذہن پ مدد سرا پا حدیث باندان پو یکول غواڑی دے توئی غیر مقلد سو مطلب دا احادیث و مشران دا منظر و کڑی دی او بغیر دا غی مشرانو نا دے ویزا پا دے دیس پوئے گا ما دے توی غیر مقلد او بیا لکی چھ غیر مقلد ازاد ذکر ہے چھ دا پا امام ابو حنیفہ باور نشتا پا امام شافی نشتا پا امام مالک نشتا پا امام احمد بن حنبلی نشتا پا یوم اعتماد نہ کئی اور حال دارے چدا ددی اساتذہ زمنگا استاسو اساتذہ اور عجیب دا چدا غیر مقلدین دشپگم وم اتم سدے مولیان منی او ایما نہ منی ددی کتاب حدیت المہدی صفحہ 118 کی لکھی مڑی وسیلہ نیول جائز دی عید میلاد النبی جائز دے زخول شمدی کتاب کی او اللہ دے شیخ در رستم لا عمر کے برکت واچی دا کتاب مال آغرا کرے دارنگے پسپسو باندی لکی حدیت المہدی چے اہل حدیث دا حضرت علی شیعہ دی سپا 94 کی لکی چھ معاویہ رضی اللہ عنہ او داغ نباد خلفانو دا بادشاہانو ملوکو سپا 60 کی لکی چھ سو کوئی چھ مڑی نوری ناغا علی حدیث نہ دے سپا 115 کی لکی چھ مڑی خبریم کئی سلام دا زیارت کون کیم اوری او قیاس کر رہے چھ منس کئی پا قبر کے سپا 58 کی لکی چھے دا جمعے پشپا مرشی ناغسر اب حساب کتاب نکی گی سپا 57 کی تنقید کرے رہے پا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سپا 49 کی لکی توسل بے ذات جائز دے دا چا ذات پا وسیلہ نیول دغا سپا باندے دا خبر لکلی دا چھے آدم علیہ السلام دا پیغمبر پا وسیلہ سوال کرے ہو کلے چھے دا دمر غلط ہے او دمر غلط خلق او شیخ در رستم اللہ دے دے عمر کے خیر برکت واجے ثبوت ما سرشتہ کے سٹ کے وہی سڑے چ غیر مقلد کی گی دو وجو نا یا ولا آگی لور خور ور کئی پنی کا یا ولا کھڑے پیسے ور کئی خا او ددی او کتاب دے المعلول علی المجهول آگے کی لکھی چی زمونگ دا جماعت بنیاد پیغمبرانو اخو دے دے ادا دروغ دی زکر چی پیغمبرانو توحید پیش کرے ہو او تا دا توحید پا زیبان دے علک آمین وائے عرط ادرے گئے فاتحہ حلف الامام وائے رفع الیدین کوائے پلانے کوائے تا مسئلہ پڑا گا پریخ لکھا اگا مسئلے لکھو تا چوٹی ور کرے دا بخت ورا قرآن وی وما ارسلنا من قبل کے اللہ رجالا نوحی الیم ندلی گلے مستان روان دے مگر نارینا نوحی الیہمو چھ وحی کولا منگ دیتا اگر دسو فسلو اہل ذکرین کنتم لا تعلمون تفسیر ابو سعود وی فی الآیت دلیلنا دا آیت دلیل دے علا وجوب المراجعات واجب دی چه او سڑے بزی الی العلماء عالمانو تا او دا للجهال او دا ناپو خلقو دا پار دا لازم دی واجب دی فی ما لا علمون اگا مسئلے چی دی تنی معلوم نو دے با لازمان زی او دا علماء نو بتا پوسک احسن الکلام جلد ثانی صفحہ 297 میں آئی لکلی تقلیدی شخصی غلط تھے او استاد شخص دے یقیناً چتا استاد او مانو چې فلانے زما استاد دے، نو آیا دا استاد شخص دے او کنا؟ دے نمک کے صفحہ 61 باندھے ثبوت تے تقلید، او جلد نمبر 358 باندھ لکھی سورت انبیاء آیت وم کے چدی آیت باندھے دلیل نیول د تقلید شخصی پہ اس بات دا صحیح نے دی، اور اس تو بیا پخپل لکھی دا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ حوالے ور کرے دا، نو آیا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ سڑے وہ کنا؟ او چرما دا دا حوالہ درکڑا، نو آیا دا تقلید شخصی شو او کنا؟ منگ وایو یواز دا امام بو حنیفہ نا، بلکہ دا ہر امام قول چھے دا قرآن سنت خلافی او سو کے کئی نو دا تقلید جامع دا شو، او دا با نکو او نفس تقلید چھے دے، نو شیخ مرحوم دا پنج پیر آغا باوے دا تقلید نا مخلص نشتا، ستا مڑی جوندی ہما دا تقلید نا نشی خلاصے دے. فسألو اہل ذکرین کنتم لا تعلمون، تپوسو کے دا علمانو نا کتاسو نا پوئے گئے، اکتو اے نا اگا مسئلے با منو چی پا قرآن و حدیث کی کوئی تا منگک پریوت رے بوکے تے سو رو باسم، یا بے قرآن کے خیا حدیث کے، نو قرآن حدیث کے خطر قیامت نشی خوولے، نو بالکل یہ بو بس وہ شو ختم شو کنا تر قیامت ترواز نشے کو والے کنی وہ کھایا تب خامخا زی اور فقہا و تب مراجعہ کہے اور فقہا سوک دی اگر دین شاہدان دی دین اسلام شاہدان فقہا رحمہم اللہ دا سے یو مسئلہ خون دا مخلص نشتا او ما تاسو تویلی مو وسیر تبیام وائم بکرہ کی منگ لستیو دا زنانو دا مسائلو پا بارکے او منگ ویلیو سلاست قرو ان مانے دیم کئی منگ ام کو درے حیزا نو ایدا مانے چا کرے دا حدیث کے بخے دا قرو ان نو تب خامخا تقلید کے نو علو دا مانے کے سلاست قرو اندر حیضا زما مہربان شیخ مرحوم بوے زما مہربان دا تقلید نہ مخلص نشتا آسے چیڑ مکوخا ابیا بوے ستا مڑیو جوندی دا دا تقلید نہ نشی خلاصے نے اللہ فرمائے فسلو علا ذکرین کنتم لا تعلمون تپوسو کہ دیلم والاونا کتاسو نہ پوئے گئے بل بھئی ناتے وزبور لے گلی امنگا پخکار دلائل اقلیا وزبور او دنسیت پا خبرو وانزلنا لے کا ذکرا نازل کردے منگتا تدا قرآن لے تو بینا للناس شیخ در استم مانے کئی چی جدا جدا بیان کے خلکتا وضاحتو کے خلکتا ما نزل ایلیم داغ احکامو چی نازل دی دیتا ولا اللهم يتفكرون او دیر پارا چی دی فکرو کے لے تو بینا للناس کی بیان لے کل شے افا امن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض تخویف دنیاوی چے سمے گے نا دوسرے خیال لے جب چھوڑ کر تقلید کو تم ہو گئے آزاد ہے خوف کے ایمان کو برباد کرو گے کرے ہوئی تقلید شرک دے فرمائے بل بینات و زبر لے گلی مونگ پکار دلائل اقلیا انزلنا الے کا ذکرا او دا نصیحت پخبرو انزلنا الے کا ذکرا نازل کرے مونگ تاتا دا قرآن لے تو بینا للناس چھے وضاحتو کے خلقو تام لے تو بینا للناس چھے وضاحتو کے خلق تام او دین دا تپوسو مکا وضاحتو کر دے خبریں تو چوے امام بخاری ویلی دی نو امام بخاری پیغمبرو کو خدے سڑے ہو نو تماشا دادا مونگ تدے مونگ باندے رے پابندی لگو رہے چھے تب تقلید نہ کہے کنی تا مشرکے او پخپل دے امام بخاری قول پیش کہے امام بخاری ویلی دی امام بخاری ندی کل کل ہوئی او کنا بخاری خو صحیح کتاب دے پس دا قرآن نا خدا لا بلا خبر اشوا دا بخاری تا پس دا قرآن نا صحیح کتاب چاویلی دی خدای کا پیغمبر دا بم چاویلی یو سڑی بویلی وائے مکوا خبر دا بل بینا لے تو بینا للناس وضاحتو کی خلقو تخا مانو دلیل اماد آیا کامو چنا دل دیتا ولعلهم يتفكرون او دیر پارا چی دی فکرو کے اف امین الذین مکروا السیئات آیا بچ بشی خلق چی مکرون کئی ناکارا ترغیب للقرآن نبات دی آیت کے تخویف دنیاوی اف امین سورہ اعراف وہ نبی کے دا مسئلہ تیرا وخا اف امین الذین مکروا السیئات آیا بچ بشی خلق چی مکرون کئی دا ناکارا کارونو ان یخسف اللہ بهم الارض دیر پارا چخکت ببوزی اللہ دیل رپز مکہ کے او یاتیوم العذاب یا براشی دیتا عذاب من حیث لا یشعرون ندا سے زینہ چی دیبن پوئے گی او یا اخذہم فی تقلبیم فما ہم بموجزین یا با انی سی دیل را پا وقت سفر کولو کے دیبا نشی مقابلہ کو لرا اللہ سرام او یا خودم علا تخوفین دا بیا تفصیل کئی دا عذاب لکا قبیلہ دا بنو حزیل داغی اصطلاح کے دا علا تخوفین مانا کمول رج سوک بنن حلاکم سوک بسبا سوک ببل ارواز دا مطلب شفا اللہ فرمائے ویاخذهم لا تخوفن یا با انسی دیلرا پا حالت دیرولو فإن ربکم لرؤوف رحیم لا تخوفن من لا تنفسن لگ لگ بتین شرموم لگ لگ خا فإن ربکم لرؤوف رحیم یقینا ساس و رب چرے شفقت کون کے دے رحم کون کے شیخ الحدیث دباڑے مانا کئی لرو پر رحیم واوا میرا باندھ واوا اولم یرو الا ما خلق اللہ من شیء اولم یرو او داز جی کلوائم شیخ مرحوم وئی شیخ دروستم وئی شیخ دباڑے وئی دا زما سند دونے دکھا دے تو سند وئی سند خوب پیش کے کنا او دا مونگ خبر اکو بار بار دا سے رکھو دے لکو چی لکا بے سند گورے نیم لگیا خلکو تا پتو لگی چی زگورے بے سند تاسو تا قرآن نیم لکا بازی خلکی رائی زی سند درک نلگی خو لگیای آیا وی راوستے ہو وی جی دی پارے غشو ما آتے میں مبارک شا اللہ دی دلے پاکی خیر برکت وائی میں دورہ دے اکلا گیا میں خپکے گی نا یو تا پوسو کم ویا میں بخاری کے سلاسیات سو دی ناغ مرگری تیدا ذکر جب اے رہو او آغا چے اک قتل دن اس ماں سر ملاقات ہم نکی پدے خوکار نکی سنت خوس کاغذ نہ رچے تب ایسا ٹے ٹکتا کاغذ دے مہر پی دسخط پی دخپل شیخ خو مطلب دا دا سنت تا واغس طالب اس قرآن درزی تب قرآن وے خلکو تا تب اپ پخپل پوئے گے تب اپ بل پوا کو لے شے دا مطلب اللہ فرمائے فإن ربکم لرؤوف رحیم اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیم آئے دین گوری اغسی زنو تا چے پیدا کری دی اللہ ہر شے یتفیعو زلالہ عن الیمین اللہ گرزی را گرزی سوری راغی سی زنو دخی طرف نا و شمائل دگس طرف بننا سجد اللہ تابداری کون کے سجد کون کی اللہ تا دا سوری ہم اللہ تا سر بسجود دے وہم داخرون او دیا جزی کئی وہم داخرون من وہم ساغرون بریلیان را لاغی وی دا نبی علیہ السلام سور نو سور دیتا وی چھ سڑے راگو تا داشی کیو پہ یوزے بانے سور اخکارشی دیتا آگی ہوئی تو نبی علیہ السلام سو رہے نہ بولے بشر نو کنا خو نورو کنا خا. ابن سعد طبقات الکبرا کی لکھی وہی دا پیغمبر سو رہے وہ دا بریلیان مشر اے نورانی نور ہے ہر بلا دور ہے نورانی سے آگا وہی دا پیغمبر سو رہے نہ ہو منگوایو لوگ کہتے ہیں کہ سایہ نہ تاپے کرکتے رام لوگ کہتے ہیں کہ سایہ نہ تاپے کرکتے رام میں تو کہتا ہوں کہ سارے عالم پہ ہے سایہ تیرا منگوایو دا نبی علیہ السلام سورے پٹول دنیا خورو سورے دا علم ماشاءاللہ او خلق وئی وہی دا نبی علیہ السلام سورے نو دا یو جگڑا دا پنجابیان مونگ سرا آمونگے و سر انشاءاللہ سر تر سولم رو رسو یو مو لوگ کہتے ہیں کہ سایہ نتا پہ کرکتے را میں تو کہتا ہوں کہ سارے عالم پہ ہے سایہ تیرا پٹول عالم ستا سور دے اللہ فرمائے تفیعو ذلالو عن الیمین والشمائل سجد للہ وهم داخرون وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض خاص اللہ لرا سجدہ کی اغا مخلوق شپا اسمانونو کی اغا چزمکہ کی دی من دابتن دا ہر قسم زند سرنا والملائکتو ملائک چی دی وهم لا استکبرون اللہ دیلو ہی نکی دا حکم دا اللہ نام ویفعلون ما یمرون رسط را روان دے ولیلو ہی نکی زکایا خاپون ربا من فوقیم یری گی دی دا رف پلنا چپ دا برد پا دیوان دے بردے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ او دی کئی اغا سوچ دی تو کا مشرا اللہ خا نو ملائک لوئی نہ کئی یو ملائک یری کی دا اللہ نہ دعا ملائک کئی اغا چھ خدای ہوتا ہوئی نو بیا ہاروت ماروت دا جب نہ پسر از وڑا نشو درو جنا استاجی دور درو غوائے چھ توائے ہاروت ماروت دا جب نہ راز وڑا نشو درو خدای نم نہ یرے گے تو دا دے سورت نہ حل دے آیت نم نے خبر سنگ استاد جی مڑا دت سنگ استاد جی استاد صاحب لگا گزارا ہو کہا ملائک پورے مچے لکھا دامو آئے چاہیے جب ناراض وڑن دی پکان دگی آ زہرا ڈمو نہ دے آسمان تو خیز وہ لکھا آ گئے برا آسمان تو رسولا آ ہارو تو مارو تھی پکوئی کے راز وڑن کا نو آگا ڈم تاخوارا نکل پ ملائک داخ کو نہیں تفسیر تو کہ آیا استاجی والک سوچ کا واہ قرآن پاک فرمائے ویفعلون ما یؤمرون او کئی دی اغا سوچ دیتا حکم ویر اللہ دے طرف نام سورت مریم باسم سلوش پیتا آیت مریم اللہ فرمائے سویم آیت میں یاد کو سلوش پیتا آیا تو باس ہے اللہ فرمائے وما نتنزلو الا بامر ربک نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام توی روریا تو خوز زر زر نرازے ناغو تا جواب کہی وما نتنزلو الا بامر ربک ملائک و توی منگنشورا کزے دے مگر پا حکم در افستان منگ تچ دا خدے او کمینو الا گیا کا کار کو خا اتو ہے مل ہارو تو مارو تو جب ناراض وڑن شو آگا خو یقینا ملائکو خا مک اور وانے مک او آئے خا اللہ فرمائے ویفعلون ما یؤمرون او کئی دیا گا چی دیتا ہو کمی دا اللہ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین دا مسئلے دا توحید دوبارہ روڑل دا ما قبل دلائل و حاصل او سمرا نتیجہ بیانی تھا وقال اللہ ویلی دی اللہ تعالی لا تتخذوا الہین اثنین مجھو روائے دو خدایان اکدرے او سلو رو لشنو بیا خیر دے نکنا دادا کے قبیلے نہ دے مسنا وسلاسا و رباع سمانا لا تتخذوا الہین اثنین، گن خدایان منی سے متعدد خدایان منی سے، اثنین مانا امام بخاری کہ متعدد، تفسیر البرہان دا علامہ زرکشی آغم مانا کہ متعدد، نسمانا منی سے گن خدایان یکی اللہ دے ذمہ وار، انما ہوا الہ واحد یقیناً اغدیا جتروائے کیاو پئی آیا فرحبونا، خاص زمانہ یرکو ہے بلچاننا، ولہما فی سماواتین. سلورم دلیل متعلق سے آیت کے لفظ دے دین مانا طاعت او اخلاص، ولہما فی سماواتین ولر، خاص اللہ اختیار کی ریسی چیدی براو کتا، ولہ الدین واسبا، خاص اللہ لرا تابداری دلازم، نو فغیر اللہ تتقون، ولی نو بید اللہ نیر کوئے تا سم کوئے، ولی ولہ الدین واسبا واسبا لازما دائما واجبا خالصا، روح المانی قرطبی دا طول مانی کئی، واسبا من لازما، واسبا من آمیشا، واسبا من واجب، واسبا من خالص، ولہ الدین واسبا، خاص اللہ لرا تابداری دا لازم، یو مانم تیرا واغستا، اف غیر اللہ تتقون، آیا بید اللہ نیرے گئے تاسو میرے گئے، یر دشپیو دکے وفا ما کٹڑی میرے گا، وما بکم من نعمت فمن اللہ، مرگر سر تلیو ما مرگروی دے چیلے دے زیت زمیخا دے پیر بابا میں لارو اگا سورنگو شم مم پکے اولا گولا مرگر راتے من خو ناشنا یو اول پکے تن نوزا نزن نوتم نخو ما غیتا دا خو والا چه دا او گورے نزو دیوے اولا گولا من جور زد لا سونی والا ما تو شیخا میں ہوں ویزور ننوزا چه گناہونا دیو ریجی کی میں خوا نزو زیو دو کدم لالا من آغا من جور دیوے لپکے ورکم رای کرن تک تورا تیارش ناغا بل من جور چگے کرے ویرے دے نو ما تا چگا کرا میں نیم یرے دلے ناغا مرگری تا ہوئی ما تا تا نوی چی دا مولیان طالبان دی سر بہت سکے مطلب دا غیدار چی دے دے کی خمون جاہلان پورے کو را پورے کو خان دی سر بہت سکے زکا ما تا ہوئی ترا شکنن رالم وی دا دا پیر ہے بے مسالہ دا میں دے رکھا دا میں بختور ہے منزون پی کوئے بے ترا شکنن میں دے کہ گٹ ودا سے پلن دا دے پیرے بے دا قرآن تاخو میں خدے رکھا دا میں قرآن پکی کے رہے تلاوت کے نا مرگری تھی رومیالو نے تاوکڑی دی نا با موسا والو تا تمانوی چی دا مولیان طالبان دی شابہ سے وایا قرآن پاک فرمائے وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَلِنُو بِدَ اللَّهَ نَبَتَاسُ يَرِگَمْ ازنانا خو کمزور تو خم دے سادگانے یو چپل ناری نہ سرنی او پردی ناری نہ دلا سنی ولی او دغه سورنگ تے ور مخامخ کی الا شم مو تمڑ کی ناغه د ډیر یری نہ کله داسی کی کله داس نون خلی خور مخه پکے گا یری گا ما اس بدی گناہ نہ اوری جی وا گناہ نہ خود ما غ وخوری جی دل چت پردی سنڈا و د دل لی چی نہ نیولے مرا کا گے وے تو پشار ازا کنا رو رو اخیر دے تو بہت سزا دشے اخ پکی گا ما ان خط پکی کنا خیر دی گناہونا بے علالا و تا بارو لار دے وی خزے شکر دے یلا بری گناہونا ری جی دلی وائی دیر خوا لگا پردی منجورو پردی ٹنڈو دا لاس نیولو دا لیچ استا حکو آغا آغا پردی منجور دا لیچ او نیولا گناہونا خو میں خود ری جی دل خوا شاب بسی وایا از زیارت بانگاہ فسق دے مانا دا زیارت مانا دا نارواو دا بانی زے اللہ فرمائے افغیر اللہ تتقون آیا بید اللہ نیرے گئے تاسو وما بکم من نعمتین فمن اللہ وما بکم من نعمتین فمن اللہ اگا چی پتاسو ہر قسم نعمت تے نو پمن اللہ دا اللہ دے طرف دے دا اللہ دے طرف ہے اگنے اکتو ہے چدا دا پلان کی بابا پا ما منگول دا نو لارے او خویدے دا دی آیت نمون کرے بیا خوا وما بکم اغ نعمتنا چی پتا سو دی من نعمتن ہر قسم نعمت فمن اللہ دا گورے دا اللہ دا طرف دی سم آئے دا مسکم الدرو بیا ہم کل چورسی تاستا سا نقصان نفیلے تجرون آغت بگور فریاد کوائیں زیمت اید جڑاو دا فریاد تا پسر فریاد لار شمد چاہتا یا اللہ تا تا بزاری فریاد تجرون جارا یو جارو جورن جارا یو جارو جورن جار الرجل الاللہ اعتذرو بالدعا تجرون من عجزی پا دعا کے بیا فرمائے سما ایزا کشف الدران کوم نو بیا چکلا لری کی مصیبت سنا نو ایزا فریقم منم بے رب مشرکو من کم بے رب مشرکون بیا وڈلا ستا سنا دخپل رب سرا شریکان جوڑے بعد ازالت البلا چکل تکلیف لری کی اللہ کنا نو دیو یا خدای رحم کو د پلانی بابا را باندې نظرو خو تکلیف ختم شو خا اللہ فرمائے د دې نتیجہ وګور علی اکبرو بماته نام نتیجہ داشی چې دینا شکریو کی داغ نعمت چې مونږ ورکړی دی دیتا فتمتعو مزه اوکے پسو فتالمون زر دے پو بشه د دې شرک د انجام بتا سو ته پته ولګی نن خو احسانات در سرزو کم تکالیف د نزل رکم او نسبت بل چاہتا کوائیں خوزا خدا اللہ فرمائے فسوف تعلمون تاسو بپو وشے زر ویجالونا لما لا علمون نصیبنا آیت کے زورن را پر دیم زل باندے دا شرک فعلی نفی سرد تخفیف اخروینا ویجالونا لما لا علمون نصیبنا مقرر دی اغا چال را چه پو انلری برخام مما رزقناهم دا اغا مالنا چه ما دیل ورکردی تلائے لتسألن اما کنتم تفترون قسم پا اللہ ضرور تپوس با اوشستا سنا دا اغا سو چه تاسو درو جوڑوائے چه تاسو آئے دا دا فلانی بابا ہوگی دے دا دا فلانی بابا منخت دا دا دا یول سمی دزوان دا سر صدق دا اللہ وی تاللہ لتسألن ناما کنتم تفترون قسم پا اللہ ضرور بدن تپوسوشی حدیث کی راضی قیامت کے بدو دفتر لگی دلی او تپوس بکی گی لم فعلتا کیف فعلتا ولی دکو او سنگ دکو لم فعلتا کیف فعلتا ولی دکو او سنگ دکو ولی دے بابا را مدد کا نو پس طریقہ دے را مدد تا تا چا ویلو چا را مدد ایک اللہ فرمائے ویجلونا للہ البنات یجلونا للہ البنات آیت کے رد دے دا شرک او زورن دا مشرکانو تا دا مشرکینو باز قبائل دا سو چا غیب ملائک دا اللہ لونہ ویلے وی دا ملیکی چی دی کنا دا دا خدای تعالی لونه دی نو یو تا پوستین اللہ دا کئی چی تاسو دیتا جینکی وای نو دا چی ما پیدا کولی تاسو را سروی چی دا جینکی دی تاسو را سروی نو دا خو تاسو لی دلی نی دی نو دا جینکی وای تا پا کم کاتا که وای تاسو یو رت پیدا کئی دا خو ستاسو اول دروغ شو خوا اللہ فرمائے وی جلونا لما لا لمون نصیبا مما رزقنام رستو ویجلونا للہ البنات مقرری دی اللہ لر لرگانے سبحانہ پاک تے اللہ دلونا نظامنشتا و نیلونا متخذ صاحبتن زکا چے خذ نشتا نو لون زامنے چتا نرال ولو ما یشتا اونا اوی با دی لر آغا سو چی دی غاری ویزا بشرا احدون بلونسام او کلا چه زیر ورکڑیشی او تند دیتا پلور سرا زولا وجوه مسودن توبہ شی مخداغ تک تور وہو کزیم او اغا دا غسی ندکی یتوارا من القوم من سوی ما بشر بی زان پتی دا خلکونا دا وجه دا ناکار زیرینا چه دلا ورکر شویده ننم دا کاتا دا خوا تاسو بکتلی اکثر دی کورونو تا دایگان رازی دایگان براغلی او زنانا تا بناست نو چه کلا دا زنانا زوی وشی کنا نو دا دایگان دا کوٹی نا پا گڑی دوش امبارک شے امبارک شے امبارک شے الک راگے ککی راگے امبارک شے امبارک او چه کلا لور پیدا شی نو تاسو دے دایگان تا گوره ای امبارک شے خو خوره مبارک شه خو سو مطلب خو من جینے او شو خای دا گوتو تدواڑ داس او چالک مبارک شه ککی راگے ککی راگے ککی او پدی او پدی تاس زمانہ خپوی گیا سلے رت تفصیل نہ کوما نا دا فجی بکارو شو پخپل لونو تملکی گی چی لور دیوشی او خدای پاک لوی جے لونا دی نا جی بکار زان نہ پلور خپے او خدای له لور ثابت ہے پیر آبیده دا خدای پاک سره شریک کړی دا اپا خواچی بوی سوک پا سپر تلل کنا دا پیر آبی سلامی چه نو کرده نو آبا خروز نمونتخا اول بوی دا پیر آبی سلام که خواه نو دا پیر آبیده خو خدا و زنانو داری سن خدای له ثابت کرده خچ ملائی دا پیر بابا نازولی شنو دا پیر آبی نازولی شنو یو طرف تا والا زامن ثابت ہے بل طرف تا والا لورگانے قرآن دے آیت کے رد کئی خواہ اللہ فرمائے حدیث کے راضی کم ناوے او حدیث کے راضی کم ناوے چھ داغے اول نمبر لور پیدائشی نو دا بخت وردا دا ناویم بخت وردا دا لور ہم بخت وردا نمنگ خلق دا حدیث نہ الٹا روانی خواہ وہی خورے زما دس پیرے بسو ہے آگا رومبین گور میں وا ماوی سا خوشحالی بہ کو ناغم آگا ناوی چکے ناست لورے روڑا دا دے روڑا کا خدا والا ورکڑا خا لورے روڑا خا عجیب خبر ہے کیا خدا پاک سر سم جنگ ہے خا قرآن وہی وحدہ بشرا احدوم بلونسام کل جزیر ورکریش یوتن دیتا پلور سرام یهود بلون خخولی ولی یو بیداوی ویدی بس باغ دیشی سندل بغواری جامی بغواری لپت بغواری کالی بغواری دی مونگ لسه گتی لرک امڈی که چی بیغم شده نخوا آو دویم دی بس با مونگ سر پول پتی که برخ غواری آو نران خدی بی اے بو کی ایم اے بو کی پلانے بو کی نوکر بشی دا بشی دا دی او سوچو نو اللہ دا دی دا آگے سوچ رت کئی خوا فرمائے وَإِذَا بُشِّرَا أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى پخواچے با دا نایانو کورنے خبر شوا زنانا چھ پلان کی خان کا رزوی شوے دے نو کتاسو سوچ کری سار وقتی تب لاچے تا کور کے ناسوے ناغی بھائی وہ ڈمام پسر یخی وا گٹا منجل بھائی وہ تو والے وا او سر بھائی وہ دواغا لاش کی گنتے راوڑے نو دن بنت لد دن نی درشلی دا پاس بھائی ڈمام کے خودائی مبارک شے مبارک شے ڈب ڈب ڈب مبارک شے مبارک شے نو خوری وی پدے تور سبا دی زان راو کڑو لگا روستو نا روستو نیخ کنا بیا نو چے تب پکٹ کے آگا ڈمامی والا لکی ناستا رو باسے رو باسے رو باسے شا بے پندوس تور کا سل تور کا شل تور پیسے بے گنڈے نو بیا بکی نا تا حساب لخو بے جمع شکنا خوری دا الک مور تا خو خیر دے کنا ویتا تا اس پتا ہو لگی دا ترو ساری نظر نی لگی دا اس دا الک دا مور تا پوس کے چے جیر دے دا پیسو ڈک بیا دیر ساتھ پس ہوئی دا الک مور تا خو خیر دے کنا دا پیسی دمرا ناکار شے دیکھا دا جہالتو الحمدللہ تا سنے ہوتا پوس کوم دا جہالت تا ختم کو کما نہ قسم دے کما ختم کرے نہ تا دا دا اللہ کتاب ختم کر دا یو دا اللہ کتاب دے چھے دا جہالت تقریبا سکو ختم ہے چھے تا خال خال بھئی کنی نشتہ ہو سکو ادو پارسی بان دمان تلیو دے چازوے شو کسے للاڑو ناغی وطے ڈولکے بنو ہے ٹکے والے رو لے گئے دا ٹکے والے ناغی والے جواب لے گئے منگ بکا سیو او دا چل زمونگ ملکے مو پخوا یو سر با تورے و بل سر با ڈولکے ہو اچا کرے چی بالک شو ور بیو ٹکے جینے برال آلک با کاکا گان را گلی سوک دی بچے ناغی جینے واغی با ہوتے آگے ہو کاکا چلے ڈولکے دے ابل کاکا چلے تولے دا الا گلی دی مبالا کہلا وہی بچے میرے نظما خو لاس پا اڑو کی دی تم نے کہنا کاکا تا دے واجی تلک دی کسا کتا سو کینے ازما مورو سزگاری گی نو کاکا تا بہتا ڈولکے ہوئے دے بہتا تورے ہوئے اگا برتا پانا لب پکے وارا ہوئے واتا خوا ابرتا لگن تا کہ گڑا شی خوا نو پردو ڈمانو نو چیر پختنو خزی گڑی گی را خوشو کا بد دا گند دے ملک نا یو دا اللہ کتاب ختم کو او پختنو تا پتو لگے چو خوئی دا خو زمون سمی جامع ہوتے چی مون پختانو ڈمانو تا زمون خزی ڈگڑی گی نو بار اگا شے اسٹاپ کو ماشاءاللہ اللہ دے والا دیر اجر ورکی کا اللہ دے والا خور دا خیر و برکاتو نا ڈکی چی قرآن وارے دا او دا گا جا خیسکر اسٹاپ اکڑا نا آگا پارسی بان ہوتے مون دو کسے پٹاکا کار نکی نا آگا بل وی ورے گزر سوال جواب لے گا ما وطیوی چی خیر دے پیسے لگی رو لے گے مون برا تا ڈولکی ہوگا گو نا آگا ڈولکی مار وطیوی پارسی بان وی نا میں ڈنگ آنم نگا گوم خوا وی ولی وی پیسے پورا کیا بیا با خبری کو نو ٹاکے بل رو لے گلا سلور ٹکی رو لے گئے دو ٹکی یو آگست آگا بل چکلوش مار رہے چھ سلور دن آگول تے بیڈنگا میں بیڈنگا نے حساب کتاب برابر میں شود او کا گو درس والا ور کا حساب پورا چھوکا دس کارو لو اے جا خوا سہبا اب یا بلا انجے وے وے خورے تب گورے منکر رازے تب ام رازے اگورے رواندار میں گوری دان سر ایرنکی دابم راجی اوی دا نوی ناوی چی تاسو کر راغلی دابم که خیری من کر راجی زمان با زامن باوڑی روڑی ناغی به اموی نی اپوٹو با مولا پا ومکیو باسی خواه مبارک شو آیا مبارک شو ومدا دا وی ومدا دا بچی خواه زانگو که به نیا چی بل سوک به نا چی پا ومر روز به چی پا بل رز نا دا سکارو پا دے ملکی دا جاخے شورو وی دا دا اللہ کتاب ختم زما لورو شوا پا دوے مرد میں راو غصہ زانگو کی میواج والا مور میں خدایو بخا غرالنو یہ رخونو دیر ناکار اینو ماتے یہ رخونو دیر ناکار اگا خپلا دیو کڑکا نا میں دا ترو سا جی تاسو خپلا کولا خو مونگی سم نوی اچندن ما خپلا اکڑنو دم را غصہ تال درلا طولو مربدی خپلا کئی پاگی نگو سکی اکا تا یو زلی چه تخپل اوکلنو دی بیاوی بورا کنه اکا خپل دی اوکل کنه دا کم کتاب لیکلیو چه را پا ومر وزی زانگو تا چوه پلانه و دنگده زانگو خواسانه خبر آویلو زانگو که سملو ختم نه خبره تی سملو پلار دی سملی نیکه دی سملی خور دی سملی روندار دی سملی خبر ختم ده دا اسی او جا خد خلکو جو خد بیرا گونده کده وی اجی دا روج باندی دی او پلان که دو دنگده دی او سنه و می خو مخواره گی ستا از ما لونه خوینده براغلی از آنونه سنبال کری از و می ده کوره لکانو سر با کیمری او اس خود دیغم بدلو که لگی دلی دیزه که خواه دیزه که او داغو غنتی شیشا دیگه نیشتا ناغه لگولی او تا داشی که نیچه تا خبره گی دا و می لنه ده تلی پردو لکانو سر بستا ده لور خور پتوانی و چه دا بے غیرتی ندا چه دا بے ننگی ندا چه دا بی دینی ندا نو ما تاو خیاغ کم دا امونگ دا ارمان چه دا بی دینی بکل ختمی قرآن پاک فرمائے و ایزا بشرا احدوم بلونسا کل چه زیر ورکرشی و تنددیتا پلور سرا زولا وجهو مسودن شی مخداغ تکتور و هو کزیم عدید غسین ڈکیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به زان پٹی دخل کنا بار راوت دے ہمزول سر ملاوی گی سنگے خیا الک ہو ادورے شوی دا خبر چزوے اوشی نو چی کسے کلاول یا رشنا والا مخیروش السلام علیکم سنگے یہ لکا خبر خونے کنا یا لکا داولی زوے شوی دا اچی لوری شوی یا لکا دا ٹی بی مریض دا نجور شوی داولی سنجل دے یہ راسے لگ برا وہ سغت دا نوی چی خپے میں لور میں شوی دا قرآن موی یتوارا من القوم زان پٹی دا خلقنا من سوء ما بشر به دا وجه دا ناکار زیری نا چه دا تور کرشوه دا پلور سرام اپڑا کسوی آیم سکوهو علا هون آیا او ساتی دا لور سر در زلت و رسوائی لکا منگو تاسو ساتلی زلیلانیم کرے رسوام کرے برخی مرخی نشتا دا لونو خوا آیم سکوهو علا هون ام ید سو فی تراب او کنا وروی منڈو جوندے پخورو کے خخی کو یو یہودیو داغن خزی لور پٹا کڑے وا آگے وی چی دے خویاسی موجنی پریدی ہے نا خاون دے نا دا دی لورو شوا نا آگے چا کر پٹا کڑا نا آگا بے ملاقات لتا پٹ پا پٹا آگا یو رز راغلی وا لو بے کول غٹا وا ادا پاسا پی پلار راغنو خزی تو دا سدی دا ناگے رامن ڈے یو خبر ہے تکو مسڑیا دا بگورے خخے نا ادا مستانا پٹکڑے وا جستر کے پہ خوشالو ادا خدے خاطر کدا مخوا ویزا خخو میں نا سی چکر لکھ پہ بار بو زما نو روان ایکڑا ناگا لور ہوتا ہوئے ابا جان ابا جان چرتا میں بو دے وے چکر لے سیل لے بو زما بو اتلا نیو سارا تے بوتلا ناغوت یا باجان دا خو پٹی دی سارا دے دل تیسری وی صبر کا یا وکند اور اگے غال لے بوتلا ا دا کندے پسو کے ادرا والا نو چدا سی دیکے ور کندا کندے تلڑا نو دا کمرے پہ ور ورور غڑاو ناغے لان دینا چگے کرے ما فالتا بیا باجان دا تپ ما سکے زما پلار دا سکے وڑی وڑی سل گئے اور چگے والے والے والے آخر سائے او خطا امڑش دغا یہودی جی کرے اسلام قبول کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اخپل کہانی شو روکڑا وی یا رسول اللہ وی ما دغا سی اولور پا خورو کی منڈل وجواندے او آگے وڑی وڑی چگے والے ما خوص اسلام قبول کو آیا زمان دغا گناہ با ماف شی حدیث پاک کے راضی اکبا راسه فبکا نبی علیہ السلام سر دا سکو یو ساتھ اجڑل او بیا غتوی اغا یہودی تا وی الاسلام یهدمو ما کان قبله چاچ اسلام قبول کو تیر گناہون و تا اللہ معاف کی او خپکے گا مد آغت جرم با اللہ تا معاف کی خوا نائی جوندے خوالے امونگو لجوندن تباکو خوا اللہ اکبر کالجوں کے مخلوط تعلیموں کے وروا چولے خا پرند مردان ندو زلبی راغلیو منگتا مشکلات کیو ترا کوڑی اگر زیدو پلانے را ڈنگڑے رے اگا مشکلات سو تو با یار جی زمان دا ترل المال کی اگا زنکو ما اما زان لبل زی لین برابر کر رے ہو پلار میں دا زد نیولے چی زبدا لدا کو ما دا زد نیولے رے میں بیا وی پلار میں وہ چکتا کلم دا جینے اکڑ پاگش پا بزا زانو علما نوی اس میں دا پلار نا خبر پا ٹکڑے دا نما آتے میں مبارک شا کولے کار دے کرے خوا پلار خبر نا مور خبر نا دا سکار شورو دے بیا میں اگی تو میں تعلیم وی ما دو لسم کرے دے اگی دیا لسم نما آتا آگا شیر الٹکو میں جس علم کے تاثیر سے مرد ہوتے ہیں نا مرد کہتے ہیں سے علم کو ارباب نظر موت جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن کہتے ہیں سے علم کو ارباب نظر موت مان پدیرو سچو زما آخری جملہ داوا میں بچے سو پور چلے پلار نی رضا کڑی کتا پدی خزا کے خیر امن تو مان بدا گیر کلے او میں دویم دت داویم ستا زړه دل پس ورغلی دی تا ته او خاندل کنه وی او مې ستا خو سده نه کنه وی نه مې دې بستانه مخکم ډیرو الکانو ته خاندلی او چې تی واده کې ستا نرست بم ڈیرو تخاندی نو داسې دې قبول نه یاره جی زب سوچو کم میں لڑ شخ سوچ پیو کا بچیا لکه ډیر لری نه راغله زدت چا خولم چا غه خی مشوره ور کئ نو ما دل در کوس پہ تو سوچو کا مشوره می در کرا هغه بوډه ریشا ویلو ها وی د جنو خندا لړو د ظلمو دنیا لړو اللہ فرمائے امی ادسو فی التراب او کجوندے او منڈو پخورو کے علا سا اما احکمون خبر شے ناکار دا اگا پیسل چی دیئے کے اتماشا دادا دا لگ پاوما دیگو ندی اد جنے پاوما خویا خٹی رو جی دی بٹے غٹے میں پکے او کنینو بیا دا خیر دیا سی چھے میں بورکو زا دا سی چلو اللہ وی اللہ سا اما احکمون خبر شے ناکار دا اگا پیسل چی دیئے کے للذین لا یؤمنون بالآخرت مثل السوء اگر چال را چیمان پا آخرت نلردی ناکار حال دے گور سا اما یحکمون ستوے اے فی اضافت البنات الی خالقهم و اضافت البنین الیہم دا زامن و نسبت زانتا کی ادلون و نسبت خالق پروردگار تا اکو نو قرآن ذکر ویسا اما یحکمون وسنا کار پیسل و مکڑا للذین لا یؤمنون بالآخرت مثل السوء اگا چال رام چی مان نلری پا آخرت باندے مثل السوء ناکار حال دے وللہ المثل العالم او دا اللہ دا پارا خیست مثال لے اوچت وہو العزیز الحکیم اگا اللہ زور وردے حکمتنو علا ولو یواخذ الناس بظلمهم خا ولو چې دا دومره ظلمونه یهودو کوله چې ژوندې خخولې نو خدای پاک دا مرای دی ولنه نه تاولې ختمول دی نه نو دې آیت کې جواب لو یواخذ الله التخفیف دنیوی ولو یواخذ الله الناس بظلمهم کني ولې الله خلق لرا په سبب د ظلم داغي فورن نو ما ترک علیها من دابا نبوی پری خودی پزمک باندی او زند سر ولیکن یو آخر ملا جل مسمم لیکن محلت ورکی رستو کی اللہ دیلرا تر نیٹے مقرر او فیضا جا آجلوم کلچ راشی نیٹ دا عذاب دادی لا استاخرون ساتن ولا استقدمون نو نبوشی رستو کی دے یا وگڑے او نبارا مخی کی دیشی ویجلونا للہ ما یکرہون وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ بیا وضاحت کئی خواہ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اعادہ کئی او دی آیت کے دا مشرکان و قباحت شناعت بیا پڑھا گئی کئی خواہ تو گورا يَجْعَلُونَ لِلَّهِ مُقَرَّرِ دی اللہ لرا مَا هَغَ لُنَا يَكْرَهُونَ چِزان لے بدی گنے فَقْفَلِ لُنَا نَدِی خوخِ اَخْدَي لے خوخِ اکل اکل پخپلم نی خوخے تاشکان کے زمون یو خپلو داغ سلور ک پینځه لونه شوی وے او خدای بیمار وا مور رال ما ته وی دی الک پس راشه مولانا سیبا او زما غنگور خو یو طرف ته ناجوړ د بلخوا پرون پجڑا شوی دا اوس پوری جاړی او خو بنر کړي نه خوری نس کی مې ولې وی چتا غالک خربشی او ته بیگا ویلی دی چې کدا دل دی لور راوړه کنن یی حلالوں میں پری دم دینا میں خدا سے وہ تویلی دی ماں غالک رہو گفتو مرد خدا دے بخی وسط میں لگ ظالما تا تا سے ویلی دی ویزا زب سنا وے ماں امے کزن ویرا گلی لک بیا دے لالولا ویرا کو سو ما ماں وچ داس پلان جاوڑی دلیو میں خدم را کو سارے وے جلونا للہ ما یکرون خدای پاک توے مال تزامن را پاس کو الو نزان سره کېده نه ملي پکان دا استغفر خدا تا سورتی شورا لست نه نه رو باسه حامیم شورا پیندشت مسی پارا قران پاک فرمائے سورتی حامیم شورا پیندشت مسی پارا آیت نمبر 49 للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ دا بادشاہی دا اسمان دا زمکے یخلق ما یشاء پیدا کی اغس چو غاری نس پیدا کئی یا بول میشا ناسا اور کئی چار چوکواڑی لرگانے ویا بول میشا زکور اور کئی چار چوکواڑی دامن اوکران ہوئے ناسا یا دو قسمنا ور کئی بازو تزامن اولونا گڑوڑ ویدلو میشا وقیما او جوڑی چار چوکواڑی شنڈ انہو علی من قدیر اگورا دا خدای پیسل تاوری دلی نو زگت آخذی تو علوم دے نو لارم میں بچے جاڑا ما غم اپوئے کو میں تا تا بس نوی خوا دا سکارو ویدلونا للہ ما اکرہون خپل سبق مقرر کئی دی اللہ لراغ لونا جزان لے بدی منی و تصفوال سنتم الكذب وائی جبه ددی درو خبری انا لهم الحسنا جی اقین انشتر دی لر خوشحالی تچی وائی جزا منو که مال خوشحالی دا نو تد آغا چانا تپوسو که جزا منو خوشحالی ندلی دلن بیا بتا تپتولی پا زامنو دیر املا تڑم مگوره دا سے پلار که بده پری دی لکه پرون چه تاسو صورت ابراہیم که ولستل لکه چه شیطان نیما که پریخه ویخا تاسو با کتلی دا پلار ات زامنی او اتو اڑساتی اچھے پلار بوڑا شی نا یو و تو استا لمبر دے نن نن بتا سو کرے ابل و توی نن بتا سو کرے ابل و توی نن بتا سو کرے دا سکار دے اللہ فرمائے و تصفو السنتهم الكذبا ان لهم الحسنا وای جبے ددی درو خبرے چ یقین اشتہ دے دلنا خوشالی لا جرم ان لهم النار آغت بم شران ناشتو یا لگ پلان کی خان دامن دی سنگ دیو سسور مرد اشتا آغا بل ہوتے یا سڑیا سر میں مخوگو آشنا گلا خوچے کل معشومان بچینو یا گل دی بویا وے آو چے کل لگت شنو مزدور دیز غلا وے آو چے وعدہ دی والا اوکنو دشمن دی بیالا وے او دس یار پلان کیا تھا گل جڑا دی وشتل عجیب خبر دے اکڑا دا دو اجرے گپ او دا پخوانو مشرانو گرے دے برت خبر ہے گپ نو اللہ فرمائے و تصف السنتهم الكذبا ان لهم الحسنا وای جب دید درو خبر ہے چ یقین اشتہ دی لنا خوشالی اتد زامن تربیت صحیح نہ کہ تا و تا صرف دا خولی دی چ بس زا او دا شی په دور خرڅو کم مور کوي صاحب مال راوړه بس دا مسلمانی و صرف تیرا کې یو ماشوم بچی و هغه په خره باندې بار چولیو مې راځنو زما بای او سره جوړه شوا پلار را سره روانو مې بچی په دیرش مې د نواغس وې آو مې پنځه دیرش روپۍ در کوم خو ماته مونځ واوره وا ما تی کاکا ماته خو مونځ نه دی خوولې مې څه وې ماته خو بابا ویلي چې سار پاسې دا خرگی غرط بوزا او ما بدلت پن تیار کری بارو اگا پی اچو باخت اوڑا و خرسو میلی تا اما لپیسی رو اوڑا بیا چی کل بار او غرط میں بچی زا خیر دیں تر الحمدن قل ہو پر راتو اینو پینزر روپے بدر کر بی بابا استاجی تنگو میں من نرازی نا نا منز سا پی جنم چی منز ستا ہوئی نو تا اے تربیتو منکنو کتا دا اولاد صحیح تربیت کرے وے کیڈیشی چی پکار دے راغلے وتصفو السنتهم الكذبا ان لهم الحسنا وای جبی ددی درو خبرے چی یقین اشتہ دے دلنا خوشحالی لا جرم خامخا ان لهم النار اشتہ دے دلرا ور لا جرم سورہ فاتر با سے دو اجتماع سورۃ فاتر سورۃ سبا پسے اللہ فرمائے سورہ فاتر آو دا سورت فاتر آیت نمبر سلور کم سلوختم سلور کم سلوختم چھتیس سے ہوئی والذین کفروا لهم نار جہنم آ کسان چ کفر کڑے دید پار اور جہنم دے لا یقضى علیہم فیموتو فیصلہ بن کی پدی د مر چمڑشی ولا یخفف عنهم من عذاب عام نبشی کمی دلے دینا عذاب داغے کذالک نذکر لکفور دکشان سزاور کور من کرتا دلتی موی لا جرم ان لهم النار ضرورشترے دیل روور و انہم مفرطون او دیب ورت مخ کے غردولشی معجلون الی النار مفرطون دا مانا او دا مانا کتاب التسہیل کرے دا بیا فرمائے تلائے لقد ارسلنا الی امم من قبلک تلائے لقد ارسلنا قسم پا اللہ یقینا لے گلی دیمون الی امم دیرو امتونو تا الی امم ڈیرو امتن تا من قبل کا استان مخ کے فزینا لهم الشیطان خیستکڑل دیتا شیطان اعمالهم ناکارا ملون ردی نفہوا ولیهم اغد دی ملگر ریم نن ولهم عذاب علیم اشتر دی لرا عذاب دردناک فزینا لهم الشیطان ڈولی کڑے دیلر شیطان اسور ابراہیم دو اشتم کے ماں تفصیل کڑے ہو چے شیطان سنگ ڈولی کول کئی خان اللہ فرمائے اور ڈولی کڑے دیلر شیطان وزینا لہم شیطان فہوا ولیہم الیوم لہم عذاب علیم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه تسلی پیغمبر لا نہ دے نازل کرے مونگ ہاں مکھتے پادش فزینا لهم الشیطان اعمالهم خیستا کرل دیتا شیطان کارونا ملون ندی فہوا ولیهم اليوم اغد دی ملگر دینن ولهم عذاب علیم دیلا عذاب دے دردناک وما انزلنا عليك الكتاب تسلی پیغمبر لا نہ دے نازل کرے مونگ پتا قرآن الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ مگر دے دا پارا چے تشریح او کے دے خلق ہوتا دا اگے خبر ہو چی دی اختلاف کھڑے دے پاوے کے دا اختلافی مسئلے و تخی او چیڑا وہدن و رحمت لقوم یؤمنون ہدایت اور رحمت دے دا پارا دا قوم چی مان لری واللہ انزل من السماء ماء سلورم باب اتاو یا پورے تفصیلات ما مخ کے بیان کری دیو خلاصہ کے واللہ انزل من السماء ماء دے آیت کے پتوحید پینزم دلیل عقلی بیانی خواہ فرمائے اللہ تعالیٰ غزات تین ورولی دید بر طرف نو بام فاحیا بالارض بعد موتها تازہ کر دائے سرز مکا رست دوچوالینا ان فی ذالک لآیت لقوم یسمعون یقیناً پدے کلوے دلیل دے خواغ قوم دا پارا چھ قرآن اوری چھ قرآن نوری بس دلیل دکی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اللہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً دا بیا دلیل عقلی دا اللہ پا توحید او رد دے دہریانو چی بائی مادے لے اعتبار نشتا او کچر مادے لے اعتبار وے نو تو گورا اوخ پان اوخری ستی جوڑ شی پچا بیزے اوخری نرے پچی تی جوڑی شی او غامی خیچی اوخری سوٹی تی جوڑی شی کچر مادے لے اعتبار وے کنا نو خدا یو واخدی یو پان دا و گیا دا و دی طولی خوری نو پکار داو چھے ٹولو سوٹے کولے پکار داو چھے ٹولو پچے کولے نا نا نا مادے لے اعتبار نشتخا اللہ فرمائے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً یقیناً تاسو لرا پسارو کے عبرتیں نسقیکم مما فی بطونی سکو منگا تاسو تا داغنا چھے دا دی پخیٹو کی دی دا توت پانا بیزے اخوڑا پچشوا او چینجی اخوڑا نو ریخم تی جوڑ شو پکاری چیدی چینجوں پچے کولے گا نا نا نا اگو را ریخم تی جوڑ شو او دے آیت کے کلک رد دے پکے منشتو پا دہریانو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ سکو منگا تاسو تا داغ نا چیز دی خیٹو کی دی من بین فرسن و دمین دا منز دا غشانو دا ویننا لبنن خالصن پیدی صفا سائغل شاربین اسان تیرو دن کرے دا پار دا سکن کو شیخ دا پینڈے با دا آئر دیر پا زور زیر سروین سنو اللہ دے توحید دے دلائل او مشرکو چھرے بیکڑے ہوں زبردست سڑے ہوں ادالو سپیکر بیدا سے اٹکو سنو دنیا دے مشرکو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ او بے جلل سائغًا لِلشَّارِبِينَ دادا غیلِ جوا اللہ دے قبر دے نور نڈکی زمونگم کار خوی دل رے زوانے کی بمونگا دد لہجہ کلے ویلے شوا آو سے مونگ سی نشوے لکھا شیخ مرحوم بد پن پیروے خوڑلی دی واخ او سکلی دی اوب یو طرف تینے بل طرف تشایا روان تے نشو دا تک سپین پے پکار خدا ہو چد غشان خون وے پکے پکار خدا ہو چد وینے کا ڈن وے وسرام او تاول دمرا زیر زور ورک چه لوشه نو پکارو چه آقا وینو خو پکی طول را غلوی خواه نا نا تا چه ارس مرا زور ورکه تال پیرا روان دی خواه دا چه اکڑا وا بختورا چه اسم اللہ نپیجنه نو تبه کل پیجنه خواه حدیث کے راضی چه خوراکو که نوای اللہ مبارک لنا فیه و اطعمنا خیرا منهو یا اللہ دی کے رال برکت وا کے جا کم میں ورخ کا تکڑا او اللہ را دین رال خرا کے منگا دا دعا غواڑو دعا گانی تلی را غلی بسم اللہ نو آئیو پسلو کے بدے اوتن بسم اللہ یا دی روجہ ماتا کا روجہ اللہم لکا سمتو و بکا آمنتو و علا رزق کا افترتو دا چی وی خو بلا ٹیم پکی لگی تراغی وی لس کجوری خوڑلی دعا گانی سے کہی او مل خرار روان کو بدنام کارغان دعا گانی دین منی منگے بدنام کوئی پنج پیریان دعا گانی نی منگے رہتا خیو انصاف دارا منو خویا خود اللہم لکا سمتو و بکا آمنتو و علا رزق کا افترتو اللہ روجہ میں تالنی ولی واسطا در زادہ پارا پتا میمانو زکمینی والا تارا کڑے رزق دے پرو جماعتی دا تارا کڑی پا گئے ماتو مخا دا دعا گانی یاد آئے کن انصاف دارو چھتا پا ضرو کی بے ہوتا نی او حدیث کے راضی چھکل تا تا سامان دا رو جماعتی پا درستخان پروتے ہوتا تا دغا سے ناستے ہو گورے نو برا پا عرش کی اللہ ملائکو تا ہو گورا کنا تا سوے چھ با اس پہ کد دماء دی با وینی تو یہی او گو رو تا دا وینی تو یہی لاسونے تڑلی دی و زمان دا اللہ اکبر پا انتظار دی زمان دم را یریگی طول رس پہ تند تیرش وقت ما زمان نم ندی اغسطے شوی دی و بول خلا نوڑی طول رس پہ نار تیرش وقت خو زمان نم ندی اغسطے شوی دی خوراک لخلا نوڑی نو اللہ پا روجدار باندے پا عرش کے پخر کئی ملائکو تا دم را خو مقام دے او حدیث کے راضی دک کا دے ٹیم دے لاسونے اچت کا جائز غخت دا اللہ تعالیٰ نہ ہوگا زبردست ٹیم دے دا دعا دا قبل دو خا لاسونے اچت کا اللہ نہ غخت ہوگا جائز سوالی نہ تھے نہ ہوگا منگ رہتا ہوائی تو خدای نہ ہوگا نو تا دا انصاب دے چھتا ہے پنج پیریان دعا نہ منی نو بس خدای دا سر پوشا نو سب ہوائی خوال رازے نہ چھتا منگا خبر واو رے ادلر نرے ڈازی شروع کری دی خا اللہ فرمائے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً آیا کنن تاسو لرا پسارو کے عبرت تے نسقیکم مما فی بطونی سکو مونگ تاسو تداغنا چی ددی پا خیٹو کیلی من بین فرسن دا منز دا خوشانونا و دا من دا منز دا ویننا لبنن خالصن پی سوچا خالصن سوچا سائق اللہ شاربین آسان تیرو دن کیلی دا پاردس گن کو ومن ثمرات النخيل او د میو د کجرونا ول اناب او دانگرونا تتخذون منه سکرا جوڑوئے تا سداغے نہ سرکا ورشکن حسنا خوراک خیستا کہ زما منی دا چار پدے سرکا استعمال مند دا نبی علیہ السلام خوراک کے باغ سر ڈانگر سرکا استعمال ہو لکھا حسم خرسی گی وہ ڈانگر سرکرا کا اللہ فرمائے تتخذون منه سکرا ورشکن حسنا امام بخاری الشکرو ما حرم اللہ شکر نشد آغا چا اللہ آرام کردے و رزق الحسن ما حل اللہ رزق حسن اغد چا اللہ حلال کردے و رزقا حسنا خورا خیستا ان فی ذالک لآیتا لقوم یاقلون یقیناً پدے کے شتد لوی دلیل پاردہ قوم چا اکل نکارلی و اوحا ربک الان نحلے دگ بیند مچے بحث دے او پدے دی روگت کلام دے اس نے کی تفریح کے انشاءاللہ تفریح نے بعد بدا وائی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون گرانو عزت مندو سورة نحل سلورم باب شورو واللہ وانزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها او داد وکم اتیا پوری روان دے او پدے باب کے قسم سالس تے آغدا چے پسیزنو کے فیدہ اچول داد اللہ کار دے پدے مسئلہ اشپک دلائل واضح کئی بیا مثالون دی دا شرک او دا توحید او دا مشرک او دا معاہد جدا والے منس کے زورن دا پار دا مشرکانو آخر کے یر دا آخرت پدی آیت کے پا توحید دا اللہ رب العزت باندے پینزم دلیل عقلی پینزم دلیل عقلی بیانے او فرمائی پدے آیت کریمہ کے ترغیب دے تنظیم طرف تا مخ کے ترغیب و عقلی دلیل و پینزم من ثمرات النخیل والعناب کے واوحا ربک الی النحل پدے کے ترغیب دے تنظیم تا او دے ثابت کڑے دا چے دا مسئلے صحیح خدمت دا با الکی گی چے ملگری منظمی جوڑی او دا دلیل عقلیم دے دا اللہ پا توحید اوحا و اوحا رب کا اصطلاحی معنی نہ دا مراد دل تک معنی لغوی مراد دا او لغوی معنی دا وحی دیتا ہوئے چھ متکلم اولگی و مخاطب تا سا خاص خبرہ پا پٹا اوکی دا سے چھ بل سڑے پہ پوانش پا آیت کے نحل دا گبین مچے تا ہوئی دا دین مراد اگا گبین دا جاگا دا تور مچو گبینی خوا تو خدا سرے مچے دا دی دا گبین صرف مقصد بچی پیدا کولی دیکھے دا خوراک سے نہیں خوا دا گبین مچے دا دا خپل عقل فراست دا خیست تدبیر پا لحاظ سرا د تمام حیواناتنا یو ممتاز حیوان دے. پدی وجہ اللہ دے تا خطابم امتیازی شکل کے کڑے دے, اور باقی حیوانات سرے کلی طور باندھے خطاب کرے دے, لک اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. لیکن مچے یو وڑو کے حیوان دے نو چدی سر خطاب کئی نو او حاصرے کئی, اشارت دی تدا چد نورو حیواناتو پنسبت د گبین مچے تور مچے دا غورا دا, او د دې د غوروالی اندازہ د دې د نظام حکومت نه معلومی. تمام نظم و نسق, تمام حکومت د یو غټ مچے پلاش کی, او دا کم مچے چې د دې مشرکی دا پخپلم په یواب تک سلور زر اگے اچي او بچی کئی, او دی چې کم شات تیاری نو لکه څنګه چې د دې او د دې د بچو د پاره غذا ده, نو دغ شان دغ شاد زمون گستاسو دا پارا پخوند او شفا کے زبردست شیر ہے. ددی دا سے عجیب تنظیم دے چی او مچے آغا دو گلونو پزے پا گندگے کی نی دانور مچے رونی سی ملکے لے پیش کی ناغا ڈرو کی ودا قتل کے زمنگ مرگری بھائی آگا بار چا سارا جوڑ ساج مشرکان و سرا بےدتیان و سرا خلاف سنت غم خادے کے منخت دا غیر اللہ بخوری دا حسن حسین گونگڑی بخوری دا چورے دا میاشتی چوری بخوری جی سمول گواڑی خا چ تنظیم برابر شی اگر مچے اڈرو کی ودا قتل کے تو گور داد گول پدے پاؤ دسما تھی ناست زمستا سو تنظیم دا تنظیم مرگر بھائی رواجنا رسمنا غم و خادے خلاف سنت کے با شامل زمنگ مرگر بھائی دا جماعت شاعت توحید سنت تنظیم بپری دی کل بھیا خواہ منڈا کئی کل بلخوا کل بلخوا یو کال باڑہ کے روانو ماں د جماعت اسلامی یو ورکرو چې زمونږ شاعت کے ہم سے زمانہ پاتے شے ہو اگر ماں تو اسکوٹر ادھرو پدے اولی را لدا سکڑا ماں تو یہ مولانا میں ہوں وہ اتنا پدے شاعت کے سلی دلی دی میں مطلب دیوایا وہی منگل راجا دا مخامخ جامع مسجد دے دے کے بس صرف دے جمعے خطبہ اور کے منز بکے بیان بکے اوئی میں ستا مطلب سے جو پیسے بر ترو سنڈم ہوا میں اپنے رفان کے جھولے میں سو رہے تھا لما جھولے حضرت شیخ مرحوم داسی سو رہے کڑے تھا چھے پدے کے دبل جماعت سشے نہ رانے نوزی دا سورے دا میں دا چھے دارو گا جو لئی کنا بیارا تو چھے نہ کنا دا خو سرے اب جماعت سر چھے اوڑی روڑی دے سر زڑگا ٹی میں تتیر ہوتے میں قرآن کے خواہ اللہ ہوئی چھے اللہ بے ذکر اللہ تتمین القلوب زڑگا خود قرآن سر غٹی دا نہ چھے آرہ ڈالا کہ خراغی سر غٹی مالے دا ولی دا سوی زمالوی زنو میں زنو چھے زنو زنو امون گوائی چھے ٹول جہان با پریدم اشاعت تا پری خودو ندے اللہ لفظ دا بیوتن دا اوحا اول پوڑے دا عجیبر چھے دلتے مچو تا لفظ دا بیوت استعمال کو او دا لفظ دا انسانانو دا کورونو دا جوڑولو پا حکیم رازی نو دے تخصیص کے دو وجی دی او دا چی دی تا دا کور ضرورت ذکر دے چی شاد جوڑ کی بل دا چی دا دی کور دا عام و زناورو دا کورونو پشان ندے دا دی کور مسدس تے درے گوٹا او بالکل پلیول کے راوستلی اگا کور اللہ و تلک سنگ چی دا کور جوڑولو کم ورکنو دیل باقیده زمکا و جیداد پکارو نا اللہ و تزای او خود غرون استاس زمکا دا غرونو کی گبین جوڑاوائے سپرونو کی جوڑاوائے اچت و آبادو کی جوڑاوائے پتاسو سپابندی نشتا بلکہ کم زی چی تاسو گبین واچے نو آغا خلق بستاسو دیر اکرام کئی آئی برا تا خوشحالی گی چو زمنگا ہو نا کی گبین واچے خلق سم کلی من کل سمرات کے و تبل ہدایت دا اللہ دا طرف نوشو چی دا خپل خوخ مطابق دا میو دا گلونو نرس راکا گے چوپے دا تمام دنیا میوے او گلونا دا تینا مراد دی کمو میو او گلونو تا چی دا دی پا آسانے سر رسائی کی گی نو دی تا وی تاسو آگے لزے او تاسو تینا دا جوس راکا گے فرمائے و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا پزڑکے واچولا ربستا د گبین تور مچیتا دیتا الہام وی الہام ان اتخذی من الجبال بیوتا دا چے جوڑاوتا دا غرننا کورنا ومن الشجر دا وننا ہما ومما یارشون او داغنا چ داخل کے بدی آیت کے موتا تا تعلیم دے چ تنظیم د جماعت د گبین د مچے نزدکا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی اشرف اللباس بنی آدم فیہ لغاب دودت ور لباس بنی آدم د بچو دے چپدی کے لاڑے د چنجو د ریخم شامل جی و اشرف شراب ہی رجیع نخلت اخکل اسکاگ د کجورو نہ نچوڑ شوی ابدی داخل اسکاگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی حدیث تے غالباً حضرت عمر وئی وی عمر الزباب اربعون یومن او الزباب کلہ فی النار الا النحل دمچ عمر چرے دسلوے فرز دے او مچان ٹول بد جہنمیان د پارا پور د جہنم کے د سزا پتور استعمالی گی بغیر د گبین د مچینا الا النحل د دے مچے سے سپتو نے دی اغز تاسو تو تفصیل وائم انشاءاللہ گور د گبین د مچے د ہر کور د گبین شپک کناری دی شپک کنارے دویم سی پتے دار چی دی آواز خوب گبین نہ جوڑے کل کل دی تریخ گبینم جوڑے برے درم دا چی کم رنگ سوری نو آغا دا گبین مچو تا پا نظر نرازی زکنو پا گلابو باندے اکثر مچے نکینی پا سور گلاب تاسو تجربہ ہو کے دا دے دیر سوروالی نا دا گلابو گل دا مچے نہیں نکھا سلورم دا د دی مشر مچے امیرا آغا چی ملشی نزوی یاد دی مچے لور آغا با ملکی بیا بل سوک ملکا نشی جوڑے دے پینزم دا چی نیم کلو گبین چی دا مچے ماو تالا را کئی دا دی دا تیارولو دا پار یو کم سلویخ میل سفر کئی دا نیم کلو گبین مال تا سے وے سٹا پدے نہیں پوچھے پدے اگے غریب سور محنت کرے رہے یو کم سلویخ میل چدا اگرزی نیلا دم رس روڑی ماؤ تالا چی نیم کلو گبین تینا جوش وم سی پتے دارے یو مربع فٹ چتکے یو مربع پٹ سمانا پا ہر طرف پا سلور والا طرف پٹ چتا پاگے کے 9000 سوری. نو مطلب سو یو پٹ چتا دا گبین دا مچو کے کل کدا بچی روڑی نو ہر سوری کے یو بچی حساب کنو 9000 بچی دا روڑی. د مچے د گبین پخانوں کے انزائم شتا انزائم اور دا انزائم دا انسان دا بدن دا پارا یو ضروری جز دے ڈاکٹری لحاظ سرا. د شاتو مچے 120 گرمی اور 50 یخنی برداشت کی سینٹی گریڈ 120 گرمی او 50 یخنی. بلدا چه دشات و دنن چتا چه دا نو داغی دنن حرارت درجه حرارت 93 پکاری. بلدا چه دی چه کم رس راکای گی نو آغی که 80 یا 50% اوبی او چه کلت نشات جوڑ کی نو اوبا پک صرف 18% پاتیش. دغا وجر چ باز گبینا نرمی لگا اوب پکی خام خائی بغیر دوبو نہ گبین جوڑو لیش 18% اوب پکی خام خائی. مطلب سو یو کلو گبین دیکھے دا تقسیم کا دا سل زایا کا نو پسل زایا کے دا 18 زیون چی دا پکی اوبدی 18%. بل سی پتے دارے چے دا چتے پا ہر خانہ کی یو اگے ہی یو خانہ کی ڈبل اگے دی نپری دی یو یو اگے دا سے مثال دے لکہ دا چرگانو ہر اگے کی یو بچوڑی دا دیر پارا چے دی کلاو پیدایشی یو خپا سانتیا. حکیم عبدالغنی رامپوری داغ کتاب دے خزائن الادویہ. حکیم عبدالغنی رامپوری داغ کتاب دے خزائن الادویہ آغی کی لکھی اوزاد المسافر دا شیخ ابو جعفر احمد کتاب دے لکھی دے دے دا زہر چکلت نہ مرہم جوڑ شی نو دا گنجاپن دا پار ڈیر خکار ورکی دا چا سر چی گنجے ہی گنا اور ددے ددے زہر نہ ملخم جوڑ کے آپ لگے نو ڈیرا فائدہ ورکی. دا مچے دا بچی چکلے وزری نی کڑی اور دا مچے اچ کے دا بچی اچ کرے در ماشی اچ مچے اور در ماشی دا غنم اڑو یونی متولا ور سر چینی پاؤبو کے تین پالودا جوڑا کا اور جو کم انسان ہے اس کی دا طاقت پیدا کی وٹامن بی. دشا تو مچے اچ کا اور بے پتیلو کے سرے کا اور تیل چان کا اور بدن کے جو کم سے باندھے یا جوڑن باندھے دڑ دی آگا پہ مالش کوا زبردست کار کئی گا. دشا تو مچے اچ کا بے تیلو کے سرے کا اواغ تیل چان کا بدن کے چرے کم دے باندھے جوڑن باندھے دردی اپ مالش کوا. د مچے پخیٹ کے رائل جیری یو جوہر دی جوہر طاقت نو کل چدا شاتو کی ملاوی نو ہر مرض لے علاج دیکھا. چین کے کارخانہ دا دوا خانہ دا او داغی نم دے پیکنگ کیمیکل اینڈ فارما سوئیکل. چین کے یو کارخانہ دا نم داغے دے پیکنگ کیمیکل اینڈ فارما سوئیکل آگی دغے جوہر نا دوائی شربت انجیکشن تیاری اواغیه چه دچا وزن کمی ناغی لے ورکی دے دوائے پدے چی لوگ پکی کمی اغی لے ورکی دے سلویختے زنانہ لے طاقت لے ورکی جسمانی دماغی کمزوری